üstünde üniforma, mesleğin adı rap. Kalmadı buralarda eskinin tadı pek. Eski bir tanım hep üzerine yapışmış ve kalmış. Bir adam düşün müziğine sarılmış ve yalnız kanmış. Almış mı istediklerini düşün, insanların düşüdür gizledikleri. Ve saçma gelecektir sana yani istediklerim. İnan ki olup biten birçok şeyi pis tetikledik. Hip hop kirli sound, o yüzden pis editlenir. Böylece güçlenir ve bir darbede kiremişleri kırıp geçer. Doğrulukta bire bir değil, rapçi denen adam yani biz pis herifleriz. Ama bilmedikleri bir şey var hiç etik değil. Bırak be onları kendi seçimi dinledikleri. Bir gün uzaklaşırsa kitleler içeriklerim. Hiçbir zaman değişmeyecek bu yol bir şerit değil. Müzikte işe gitmeyi bırakmam işin peşini. Umudu kaybeden bir beden o kişinin leşidir. Yıllar geçer çürür zaman dişinin peşini çekip ders al. Bütün neşetini dikişi geçirir. Seni var eden tüm duyguları, sürekli kaçıp giden uykuları, hayatsa emreder yürürsün uygun adım. Bir ömür savaşmak kalan bir parça umutla hatırla tüm duyguları, hatırla. Sürekli kaçıp giden uykuları, hayatsa emreder yürürsün uygun adım. Bir ömür savaşmak kalan bir parça umutla. Bir yol var acıyla dolsam da, yürümek zor karanlıkta. Ama dönüş yok hayallerim sırtımda, yenmiş tırnaklarım hırsımda. Bir yol var acıyla dolsam da, yürümek zor karanlıkta. Ama dönüş yok hayallerim sırtımda, yenmiş tırnaklarım hırsımda. Hayat nerede ne geçirir kim bilir? Kimse hayallerinden uzaksın yürüdükçe. Bir fabrika gibi üretir dünya seni, istemediğin bir maraton hayatın. Mikrofonunu bizde diyeyim, anlamazsın bunu sen çocuk. Bu işler karmaşık, hep bekleyerek yaşarsın. Birkaç söze aldanıp sonunda anlarsın ki insanoğlu yalnız doğar, yalnız yaşar, yalnız ölür. Yalnız birçok şeye katlanır. Başkasını harcamak için hayat hayli kısadır. Defalarca kabuslarla uykulardan uyandırır. Gözyaşını tutmadın sen, olanlara ağladın. Verecek bir canın vardı çocuk, o da sende kalsın. Hepimiz bir kağıt parçasıyla satın alındık. Sen de bir kölesin çocuk, şimdi sakın alınma. Hırsın senin duygularını biledi artık. Gerçek amaç para ya da kredi kartı, gerisi hatıraydı. Kurallarla yaşadık hep, sığmayan mantığa omzumda yaşamın yükü. Bu kaçıncı kasırga? Üç günümün biri geçer fasılda. Kavgayla alışırsın, sen de taşırsın bedeni yanında. Seni var eden tüm duyguları, sürekli kaçıp giden uykuları, hayatsa emreder yürürsün uygun adım. Bir ömür savaşmak kalan bir parça umutla hatırla tüm duyguları, hatırla. Sürekli kaçıp giden uykuları, hayatsa emreder yürürsün uygun adım. Bir ömür savaşmak kalan. Bir yol var acıyla dolsam da, yürümek zor karanlıkta. Ama dönüş yok hayallerim sırtımda, yenmiş tırnaklarım hırsımda. Bir yol var acıyla dolsam da, yürümek zor karanlıkta. Ama dönüş yok hayallerim sırtımda.